سورہ نحل کی آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں جن کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کے احسانات کو ذکر کرنے کے بعد عقیدہ توحید کو ذکر فرمایا گیا کہ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، ایسی کمالات والی عظیم و شان صفات سے متصف ہیں، وہی اس لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. جو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ سخت گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے، وہ جن کو پکارتے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ فانی ہیں، ان میں زندگی نام کی کوئی چیز موجود نہیں، اور ان کو یہ بھی علم نہیں کہ قیامت کب ہوگی، نہ حساب و کتاب کی خبر، نہ ان میں پیدا کرنے کی طاقت، نہ نفع نقصان کے مالک، خود عاجز، خود مخلوق، خود فانی، جن میں اتنے عیوب پائے جاتے ہوں وہ اس لائق نہیں کہ ان کو پکارا جائے. اللہ رب العالمین کی ذات واحد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اسی کو پکارا جائے. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیات میں مزید عقیدہ توحید کے حوالے سے تعلیم فرمائی گئی. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہی الہکم الہ واحد، یہی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ. لا الہ الا اللہ کا معنی بھی یہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو الہ کا لفظ ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی لفظ اللہ بنا ہے. اور جو الہ کا لفظ ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں. یہ اللہ کا لفظ کس طرح بنا، اس لفظ کی بھی بڑی تفصیل امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں جو انتہائی دقیق علمی تفسیر ہے، ہمارے ہاں عربی مدارس میں 7ویں سال پڑھائی جاتی اور ایک ایک سطر پر ایک ایک دن خرچ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے، اتنی مشکل ترین تفسیر، علمی تفسیر. تو انہوں نے اس لفظ اللہ پر بہت کلام فرمایا. بس میں اس کا مختصر ساز کروں گا. الہ، لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے، اس سے بنا ہے. اور الہن ولہن سے نکلا. ولہن کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان یہ خود کوئی نئی زبان نہیں، بلکہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ اور مرکب ہے. اس میں میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً 70% الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں. جس کو عربی آتی ہو اس کی اردو بہت ہی خوبصورت اور بڑی جاندار اردو بن جاتی. عربی زبان کے الفاظ ہمارا اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جی، والہانہ کرتے ہیں نا، والہانہ عقیدت، والہانہ محبت. محبت کا وہ درجہ جس میں آدمی جذبات سے بڑھ جائے اس کو والہانہ محبت کہا جاتا. یہ والہانہ ولہن سے نکلا ہے، اور ولہن کا معنی وہ محبت جو انسان کے دل کی گہرائیوں سے ہو، اور اس سے آگے کوئی اور درجہ نہیں ہے محبت کا. تو اللہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ دل کی انتہائی گہرائیوں سے محبت ہونی چاہیے. ایسی محبوب ذات کو اللہ کہا جاتا ہے. کیسے نہیں ہوگا؟ جب ہمیں مخلوقات سے ایسی محبت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ بہت اونچی شان والی ذات. مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات پر، مولانا روم کی مثنوی، مثنوی مولانا روم ان کتابوں میں سے ہے جن کو پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ جل جاتی. تین کتابیں البیلی ہیں، انوکھی کتابیں. سب سے اونچی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری کتاب صحیح بخاری ہے، اصح الکتب بعد کتاب، اور تیسری کتاب مولانا روم کی مثنوی ہے. دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکاتی پڑھنے والے. مولانا روم فرماتے ہیں، اے کہ صبرت نیست، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، صبر کیوں داری ز رب ظلمنن. اے وہ بندے، اولاد سے اور زن، فرزند و زن، فرزند کا معنی اولاد، زن کا معنی بیوی، بیوی اور اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، نہیں رہ سکتے. کہیں دور سفر ہو جائے نا تو آدمی بے چین ہو جاتا. ہم اپنے حاجی بھائیوں کو دیکھتے ہیں اکثر، جیسے آخری دن ہوتے ہیں بس ان کے موبائل پہ اتنے پیسے کر کہتے ہیں جی 500 ریال خرچ ہو گئے، 1000 ریال فون پہ، اتنے فون پہ لمبی لمبی بات کھڑے پہ. سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے گئے اللہ کے گھر میں، اور وہاں جا کر بھی گھر، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی چیز ہے، لیکن بے چینی کی بات کرو. آپ حضرات کو بھی تجربہ ہوگا، اور اس وادی سے اس گھاٹیوں سے آپ بھی سب گزرے ہوئے. اے کہ فرزند، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چون داری ز رب ظلمنن. فرزند اور زن سے صبر نہیں تو وہ رب جو پیدا کرنے والا، پالنے والا، ظلمنن، ہر قسم کے احسانات اور نعمتوں والا رب ہے، اس سے کیسے صبر کر لے، اس کے بغیر کیسے کہنا. اس اللہ کا نام لیتے ہی گھبراہٹ تاری، اور اللہ کے پاس جانے کا پیغام آ جائے تو وحشت تاری. یہ کیسی محبت ہے؟ بیوی بچوں کے پاس جانے کو انسان بے چین، جہاز سے جلدی خود پہنچا ہوتا ہے، تصورات کے ساتھ، وہ ابھی ایئرپورٹ پہ گھر میں پہلے پہنچا ہوتا ہے. تصور، جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ والے، وہ اس دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے ایسے ہی بے چین ہوتے. اے کہ صبرت نے سز دنیا دوں، صبر چوں داری ز نعم الماہدوں. اے وہ بندے، جب دنیا دوں، حقیر دنیا سے صبر نہیں، نعم الماہدوں، جو سب سے بہترین بچھونا بنا، دنیا بنانے والا اللہ، اس کے بغیر کیسے صبر آ گیا. اس کی ہم بہت عجیب و غریب اور بھی بہت سارے اشعار. فرمایا کہ الہ کا لفظ اس ولہن سے نکلا ہے، وہ ذات جس سے دل کی انتہائی گہرائیوں سے محبت کی جائے، آگے کوئی درجہ نہیں. اسی لیے کسی پنجابی اللہ والے شاعر نے فرمایا ہے، مندر ڈھا دے مسجد دھا دے جو کچھ دیندا پر کسے دا دل نہ ڈھانی کیونکہ دلاں وچ رب رہندا ہے اللہ سبحانہ وتعالی رب کی ذات دل کے اندر ہوئے کسی کا دل نہ توڑنا کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں میں بستے ہیں دلوں میں رہتے ہیں اللہ کی محبت دل میں اس لیے دل کو بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں فرمایا کہ تمہارے معبود ایک ہی معبود ہیں فالذین لا یؤمنون جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہتے دنیا ہی سب کچھ ہے یہی رہنا ہے مر گئے تو ختم قصہ ختم لہذا جو کچھ مزے اڑانے یہاں اڑا لو جو عیش کرنی کر لو آخرت کوئی چیز نہیں فالذین لا یؤمنون بالآخرہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے قلوبہم منکرہ ان کے دلوں میں انکار پیوست ہو چکا جڑیں پکڑ چکا وہم مستکبرون اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والے غمبو غرور اور گمنڈ میں مبتلا ہے کفر اور انکار آخرت کا اس کا جو سبب ہے وہ تکبر ہے یہ میں اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو بس اس کی تباہی میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی عظمتوں والی ذات اس کو آدمی چھوٹا سمجھے اور سب سے زیادہ عیوب میں مبتلا اپنے آپ کو وہ سب سے کمال والا سمجھے اس سے بڑی بد فہمی اور بد گمانی کیا ہو سکتی ہے یہ اللہ رب العالمین اسی لیے ایک صحابی کا ارشاد ہے جو بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ دراصل اس مالک کو چھوٹا سمجھتا ہے جس کی وہ نافرمانی کرتا ہے چھوٹا جی کوئی فرض نہیں وہ چھوٹا گناہ ہے نہیں یعنی کیا مطلب یہ مطلب یہ ہوا چھوٹے جتنے مرضی کرو اللہ نے چھوٹے کو منع کر دیا لہذا کوئی پرواہ نہیں اس نے دراصل مالک کو اللہ کو چھوٹا اس لیے انسان عاجزی اور عبدیت کا تقاضا یہ کہ چھوٹا بھی ہو جائے تو اس کو بڑا سمجھے پیغمبروں کا یہی حال ہوتا تھا وہ چھوٹی سی بھی خطا اجتہادی بھی ان سے ہو جاتی تھی اتنا روتے تھے جتنا بہت بڑا گناہ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا دیکھو اے میرے رب میں نے بڑا ظلم میں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ پیغمبروں کی شان ہوتی لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کوئی آدمی کہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں پک بے شک میں ظالموں میں سے یہ ظالم وہ تھوڑے یہ تو عاجزی اور عبدیت کی وجہ سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میرے مولا مجھ سے جو کچھ بھی ہوا ہے جو خطا بھی وہ میں بس اپنے آپ کو بہت بڑا ظالم سمجھ میں نے ظلم کر لیا رب انی ظلمت نفسی دیکھو سارا پیغمبر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ ہر پیغمبر کی شان یہی ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہم انی عبدک وابن عبدک حضور کی دعا اور اتنی عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری دیکھیے کیسی شان تواضع ہے اے میں اللہ میں آپ کا بندہ ہوں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں آپ کی بندی کا بیٹا ہوں دیکھو کیسے الفاظ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک میری پیشانی کے بال آپ کے قبضے میں ہیں ماض فی حکمک آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھ میں جاری عدل فی قضاؤک جو بھی آپ میرے بارے میں فیصلہ کر دیں وہ میرے لیے عدل ہے آپ ظلم نہیں کرتے دیکھو عدل فی قضاؤک آگے میں کہتا ہوں پڑھتے چلے جائیے حضور کی دعائیں ایسی ایسی دعائیں سبحان اللہ کبھی انشاءاللہ حضور کی دعائیں لیں گے ایک ایک کر کے اسی سے مانگنا آتا اور سیکھنا آتا اللہ سب تبارک و تعالیٰ سے کیسے دعا کی جاتی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت بڑی عاجزی اور انکساری اور اللہ سے مانگنے کے گر سکھاتی ہیں اس طرح مانگا جائے تو بس پھر آدمی اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکتا ہے فرمایا کہ ان کے دلوں میں تکبر موجود ہے لا جرم کوئی شک نہیں. ان اللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ما یسرون, ان تمام باتوں کو جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور ان تمام باتوں کو بھی جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں, نہ کوئی چھوٹی چیز, نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں. انہو لا یحب المستکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں. جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے اس کو اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اللہ جنت میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو, جس پر اپنی رضا کی اور پسند کی نظر ڈالیں گے. جس کو پسند نہیں کرتے اس کو مبغوض, اس پر غضب نازل ہوگا, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا بئس مثوى المتکبرین, دوزخ ٹھکانہ ہے متکبرین کا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ. تکبر کرنے والے کو دوزخ میں ڈالا جائے, اور تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والی ہر تعلیم حق, اس کو ٹھکرا دینا, اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا, اس کو پسے پوچھ ڈال دینا, جیسے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی, کوئی پرواہ نہیں دی. اور یہاں ایک چھوٹا سا لیٹر آ جائے, سرکولر بھی آ جائے, تو آدمی وہ ہو جاتا جی. اور وہاں دیکھو اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور اس کے احکام کے سامنے وہ ایسی سرتابی اختیار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, قرآن پاک نے ان کے تکبر کا حال بیان کیا, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا. یہ جو وحی آ رہی اس پیغمبر پر, اور ایسی عجیب و غریب وحی جس نے ساری دنیا انسانیت کو عاجز کر دیا, اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتی, ایسی تعلیمات, بتاؤ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا. قالو, وہ جواب میں یوں کہتے ہیں, اساطیر الاولین, اساطیر کا معنی گھڑی ہوئی باتیں, الاولین پہلے لوگ, پہلے لوگوں کی باتیں ہیں, پرانی باتیں ہیں, دقیانوسی باتیں ہیں. یہ کون سا کوئی نئی بات تعلیم آئی, پرانی باتیں چھیڑ کے بیٹھے, اور پرانی بھی ایسی کوئی حقیقت نہیں, انہوں نے خود تراشی تھی, اور ایسے افسانے ہیں جو بس بنا دیا. یہ پرانے لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے, قرآن پاک کی آیات کے بارے میں. اس لیے کہتے تھے کہ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان کے بارے میں پرانی کتابیں بھی تعلیم, کچھ تو سنتے رہتے تھے نا. یہود یوں کہہ رہے ہیں, نصرانی یوں کہہ رہے ہیں, وہ چاہے انہوں نے اس کے اندر تحریفات کی, چاہے شرک کا ارتکاب کیا, لیکن اللہ رب العالمین آخرت کے بارے میں تعلیمات موجود. اس لیے وہ کہتے تھے جیسے وہ پہلے پرانے لوگ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں, یہ بھی ایک اسی طرح کی پرانی بات ہے. آگے قرآن نے فرمایا لیحملو, ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے, لام کا میں ترجمہ کر رہا ہوں, ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے. اس لام کو عربی میں کہا جاتا ہے لام عاقبت, لام کے بہت معنی آتے ہیں. لام کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی غرض بتلانا, اس کو عربی میں کہتے ہیں لام للتعلیل, یعنی کوئی وجہ بتلانے کے لیے. ایک لام للتاکید ہوتا ہے یقیناً بتلانے کے لیے, ایک لام ہے لام للعاقبت, نتیجہ بتلانے کے لیے. لیحملو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا, یحملو اوزارہم کاملا, یہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے قیامت کے دن. ان باتوں, ان عقیدوں, ان کفریات اور شرکیات کا بوجھ ہوگا. وزر کہتے ہیں بوجھ کو, اور اوزار اس کی جمع. یہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے, ومن اوزار الذین, اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے, الذین یضلونہم بغیر علم, جن کو یہ ناحق گمراہ کر رہے ہیں. ان کی باتوں سے یہ جن لوگوں کو, جو لوگ بھی ان کی باتوں سے گمراہ ہوئے, ان کی باتوں کے بہکاوے میں آ گئے اور آخرت سے منکر ہو گئے, ان کا بوجھ بھی ان کی گردنوں پر لادا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا, جس آدمی نے کوئی نیک کام جاری کیا, نیک سنت, آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت, نیک تعلیم, تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً, جس نے کوئی بری رسم ایجاد کر, فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, اس کو اس اپنا جاری کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور جتنے اس روش پر چلتے رہے سب کا گناہ اس کی گردن پر لگ. کوئی بدعت ایجاد کر, کوئی بری رسم ایجاد کر دی اور بعد میں لوگ آتے ہیں وہ سب کا گناہ اس کی گردن پر ڈالتے. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے سب سے پہلے چونکہ قابیل نے قتل کیا تھا حضرت حابیل کو آدم علیہ السلام, قیامت تک آنے والے قتل کا بوجھ اس پر بھی ڈالا جائے کیونکہ اسی نے قتل کی روش کو جاری کی, اسی کی وجہ سے آگے لوگوں نے اس چیز کو لے لیا. جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا وہ دنیا میں تو فخر سے سر بلند کرتا ہوگا لیکن قیامت کے دن سارے ان برائیوں کے ارتکاب کرنے والوں کا بوجھ اس بانی پر بھی ڈالا جائے, اس محدث پر, ایجاد کرنے والے پر ڈالا جائے. اس لیے قرآن نے فرمایا یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتا بغیر علم, جس آدمی نے بغیر علم کے مسئلہ بتلایا, کان اسمہ علی من افتا, جس نے اس کے بغیر علم کے مسئلے پر عمل کر لیا اس کا گناہ اس کو ہوگا جس نے مسئلہ بتلایا. جس نے بتلا دیا اس نے تو کہہ دیا جی سب جائز, یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا. اور یہ بھی معلوم نہیں اس جملے کا کتنا وزن ہے, یہ کتنا خطرناک جملہ, سب جائز. اور جتنوں نے پھر اس کے اس فتوے پر عمل کیا ان سب کا وبال اس کو ملے گا. کان اسمہ علی من افتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں ارشاد فرمایا, صحیحین کی حدیث, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا, اللہ علم کو اس طرح ختم نہیں فرمائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے بھلا دیں, یاد ہی نہ رہے. ولکنہ یقبض بقبض العلماء, اللہ تعالیٰ اس طرح علم ختم فرمائیں گے کہ علماء ختم ہوتے چلے جائیں, صاحبان علم. جب علماء حتی اذا لم یبق عالما, جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, جہال جاہل کے جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں. فسئلوا, ان سے جا کر لوگ مسئلے پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے, لوگوں کو مسئلے بتلائیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. وہ ناحق علم نہیں, معلوم نہیں اور بتلا. اس لیے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے, پہلے جب تک پورا علم نہ ہو سو کب تک نہ, کیونکہ دوسرا جو اس کی روش پر چلے گا وہ اس میں فرمایا کہ اب یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے, یہ جو جہیز کی رسم چلی, جہیز کی لعنت, اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں کتنی بچیوں کے لیے, یہ جس نے ایجاد کی ہوگی اس کی وجہ سے کتنا معاشرے پر بوجھ پڑا. جس نے میت کے گھر کھانا اور دعوتوں کی رسم جاری کر دی, پیسہ تھا دیگے منگالی, لوگ آئے اور کھا کے چلے گئے, ادھر گھر میں میت ہوئی, ابھی مغرب سے پہلے جنازہ جو آنسو تھمے نہیں اور ادھر بریانی کھا رہے, ادھر بوٹیاں تلاش کر رہے, لیگ پیس تلاش کر رہے, اس میں گولڈن پیس تلاش کر رہے, بریانی اور قورمہ اور متنجن. میت کے گھر کا رواج ہے نا, یہ رسمیں کہاں سے آ گئی, کہاں سے شروع ہو گئی, یہ جو چل رہا ہے, یہ جو شروع کرنے والا. اچھا جو مٹائے گا اس کو کیا ملے گا, جو رسم مٹائے گا اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا. من تمسا کا بھی سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو, میرے دین کو تھاما اس زمانے میں جب امت فساد میں مبتلا ہوگی اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھا, اس سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو میٹھی میٹھی سنتوں پہ عمل کر لیتے. صحابہ بھی یہ لب شیری ختم کیا تو چلو سارا ڈونگا بھی چاٹ لیں تو اس پر 100 شہیدوں کا ثواب. ایسا نہیں کہ کھانا سارا ختم کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب اس پر ملے گا. جس طرح شہید کو جان دینے میں تکلیف ہوئی تھی, اس کو دین اپنانے میں, اس اللہ کے رسول کی سنت کو معاشرے میں لانے میں اس کو بھی کچھ تکلیف اور مجاہدہ برداشت کرنا, پھر ایسے ایسا پھر اس پر دیکھ کر کتنا بڑا اجر ملے گا اور اس کو اللہ شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. جو دین کے راستے پر جتنی محنت جتنا مجاہدہ اور مشقت برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسی قدر بڑھا دے گا, اس کی محنت اس کی مشقت کی بقدر. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں جمعے کی نشستوں میں بھی, عام ان دروس میں بھی, ہم معاشرے میں خیر کی رسمیں جاری کریں. ہمارا یہ مجمع اگر دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے گا, دوسرے جتنا اس پر چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. خاص طور پہ دو موقع ہوتے ہیں, اس میں نکاح کا موقع اور دوسرا یہ غمی کا, خوشی. خوشی کے موقع میں آپ سے باہر چاہتے ہیں کہ دولت اللہ نے دی اس کو اڑاؤ جتنا اڑا سکتے. شادی حالوں میں, ناچ گانے میں, شو میں, وہ یہ جو خرافات منکرات مہندی مایوں اس میں خرچ کرو. اور پھر دوسرا غمی کے موقع پہ طبیعت دوسری طرف گری ہوتی ہے, اس وقت ہمدردی میں آ کر خرچ کرتے ہیں, صاحب اس میں جتنا خرچ کریں گے چاہے وہ بدعات میں, اس میں میت کو زیادہ فائدہ. ایسا نہیں, دونوں موقعوں پر سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا, بس یہ ہے جس نے ایسا کیا اور ایسی رسم کو جاری کیا اللہ اس کو سب. نکاح مسجدوں میں ہو اور تقریبات میں, ولیمے کی اس تقریب کے اندر گناہ نہ ہو, اس میں یہ کیمرے مووی ان سے احتراز کیا جائے اور مرد و خواتین الگ الگ ہوں اور خواتین کی طرف خواتین ویٹرز کا انتظام. دیکھو جو یہ کھانا جو بھی, اور اتنا ہو کہ بس ضائع نہ ہو, یہ نہ ہو کہ پاؤں کے نیچے اللہ کی رزق کو روندا جائے. اور یہ چیز, ان چیزوں کا خیال, پیسہ بھی خوب بہایا وہ بھی ہو گیا اور حاصل بھی کیا ہوا, حاصل کیا ہو, ایک وہمی خوشی. اس میں بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں قرآن کی آیات کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس کا فرمایا کہ یہ بوجھ اٹھائیں گے ان کا بھی جن کو انہوں نے بغیر دلیل کے ناحق گمراہ کر دیا. الا سا اما یزرون, سنو. الا, الا حرف تنبیہ ہے, جیسے ہم تنبیہ کے لیے الفاظ لکھتے ہیں انتباہ لکھا ہوتا ہے نا, خاص بورڈ ہے انتباہ, بجلی ہے ہاتھ نہ لگایا جائے, یا یہاں خطرناک ہوا, اس قسم کے الفاظ خبردار. الا سنو, سا ما یزرون, بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں, یہ بہت برا بوجھ ہے جس کو قیامت کے دن ہی اٹھائیں. قد مکر الذین من قبلہم, فرما ان سے پہلے لوگوں نے بھی بری بری تدبیریں کی تھی, اس سے بڑی بڑی قومیں آئی تھیں, قوم عاد, قوم ثمود. فأت اللہ بنیانہم من القواعد, انہوں نے تدبیروں کی عمارتیں بنائی, تانے بانے عمارتیں بنا کر اپنی بری تدبیروں کے قلعے بنائے. اب یہ محاورہ استعمال ہو رکھو, فأت اللہ بنیانہم من القواعد, اللہ نے ان کی عمارتوں کو یعنی بری تدبیروں کی عمارتوں کو جڑوں سے نیست و نابود کر. من القواعد, قواعد اس کا معنی ہوتا ہے جڑ, اللہ نے جڑوں سے ہی بنیادوں سے اس کی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرما دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم, ادھر سے ان کے بنیادیں ملیا میٹ, اوپر سے چھت بھی ان پر آ کر گئی. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ کہاں سے عذاب آئے گا. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, وہاں سے عذاب آیا جہاں انہیں گمان بھی نہیں. قوم عاد پر جس وقت عذاب کا اللہ نے فیصلہ فرمایا, یہ بڑی جوان قوم, سینکڑوں سال ان کی عمر تھی اور کھجور کے تنوں کی طرح ان کے قد تھے, اتنے لمبے لمبی لمبی عمریں. جب اللہ نے ان پر عذاب کا فیصلہ کیا تو کئی رنگوں کے بادل آئے. ایک شخص کو اختیار دیا گیا, آواز آئی غیب سے, ان میں سے بادل کو چنو, کون سا چنتے ہو اپنے لیے؟ سخت گرمی اور حبس تھا, بے انتہا حبس اور گرمی, تو کالے بادل کو چنا, یہ ٹھیک ہے. پھر جب کالا بادل ان کی آبادی پر آیا, کہنے لگے ہاذا عارض ممطرنا, قرآن کے الفاظ ہیں, یہ بدلی تو بارش برسائے گی. سارے نوجوان وہ ہلا گلا کرتے ہوئے کھلے میدان میں جو واہ واہ بارش ہوگی, مستیاں کریں گے. ادھر ستایا اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، اور یہ نہیں پتا کہ ایک قوم، ایک خاتون کو روایات میں آتا ہے اللہ نے دکھا دیا، اس نے اس بادلوں کے اندر عذاب کو محسوس کیا، وہ بہت چیخی چلائی کہ مجھے ان بادلوں میں بہت بڑی آگ نظر آ رہی، آگ کی، اور اس کو کچھ لوگ کھینچتے ہوئے لا رہے اللہ کے فرشتے. حدیث میں بھی آتا ہے قیامت کو جب اللہ، قیامت کے دن جب اللہ جہنم کو لائیں گے، حدیث کے الفاظ، میدان قیامت میں سب کو دکھائی جائے گی جہنم، مسلمانوں کو بھی و کافروں کو بھی. سورہ فجر میں بیان کیا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن اللہ جہنم لائیں گے، سب کو دکھائیں گے. مومن دیکھ کر خوش ہوئے اللہ تیرا شکر اس جہنم سے بچا، اور کفار کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس جہنم میں جانا پڑے گا. تو حدیث میں آتا 70,000 فرشتوں نے جہنم کو رسیوں سے، باغوں سے پکڑا، جس طرح جانور پکڑا جاتا ہے اس طرح اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے 70,000 فرشتے، اس جہنم کو دکھایا جائے. تو اس نے محسوس کیا کہ اس بدلیوں میں یہ عذاب ہے، وہ بڑی چیخی، لیکن وہ بڑی بدمستی میں آ چکا، ساری حدود کو پھلانگ چکے تھے، بس وہ بادل نہیں تھا، اس میں سخت ٹھنڈی، برفانی ٹھنڈک جیسی سخت تیز طوفانی آندھی تھی. جب وہ آندھی آئی تو ہوا نے کہیں نہیں چھوڑا، غاروں میں، ان کے قلعوں میں، محلات میں، اٹھا اٹھا کر 8 راتیں 7 دن ہوا چلی، کأنھا اعجاز نخل خاویا، ایسے اوندے منہ صحراؤں میں پڑے ہوئے تھے جیسے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے، ایسے پڑے ہوئے. جب اللہ کی، اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ جب آتی ہے، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید. یہ اس لیے قرآن فرما رہا ہے، پہلے قوموں نے بھی بڑی تدبیریں کی، بڑے مکر کیے، بڑے فریب کیے، بڑے جال بنے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے، قومیں کوشش کرتی رہیں گی اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے. لیطفی نور اللہ، اللہ کے نور کو بجانے کی، نور اللہ کا، اور بجانا چاہتے منہ کی پھونکوں کے ساتھ. دیکھو اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجا لیں گے، واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا کر کریں گے. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کے پیٹ میں کتنے مروڑ اٹھیں، کتنے چیں بجبی ہوں، اللہ اپنے نور کو مکمل، اسلام پھیلتا چلا جائے اور پھیلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان ختم نہیں کر سکتے اس نور کو، کبھی بجا نہیں سکتے. اس لیے قرآن نے فرمایا ان کو بھی اللہ نے ایسے نیست و نابود کر دیا. یہ آپ کے مخالفین کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی علیہ و صحبہ اجمعین. اے اللہ اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنی معرفت سب سے زیادہ ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.